میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس جہان کو اسباب کے ساتھ چلایا ہے، قدرت اس کی مخفی ہے، اسباب اس کے ظاہر ہیں۔ آگ کا جلنا ظاہر ہے، جلانے کا امر اور اس کے پیچھے میرے مالک کی قدرت اور طاقت وہ چھپی ہوئی ہے۔ پانی کا بہنا، بارش کا برسنا، یہ نظر آنے والی چیزیں ہیں، لیکن ان کے پیچھے جو اللہ کی غیبی طاقت اور قدرت ہے وہ مخفی اور پوشیدہ ہے۔ اس ساری کائنات میں ہر ہر رنگ اور روپ میں اللہ کی قدرت چھپی ہوئی ہے، پنہاں ہے۔ نظر آنے والی شکل ہے، صورت ہے، رنگ ہے، بو ہے، ذائقہ ہے، اور نہ نظر آنے والی چیز وہ اللہ کی طاقت ہے، قدرت ہے، ہیبت ہے، جلال ہے۔ اپنی ذات سے کوئی چیز خود بنتی نہیں، ہیچ چیزے خود بخود چیزے نشد، ہیچ آہن خنجر تیغے نشد، ہیچ حلوائی نشد استاذ کار، تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا اروم، تا غلام شمس تبریز نشد۔ اس کائنات میں کوئی چیز اپنے آپ نہیں بنتی، اللہ ہم سے سوال کرتا ہے ام خلقوا من غیر الشیء، میرے بندو یہ بتاؤ کیا تم اپنے آپ بن گئے ہو، بنانے والا کوئی نہیں؟ تو اس پر کوئی دلیل پیش کرو کہ تم اپنے آپ بنے ہو۔ اگر تم یہ دعویٰ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو پھر تم آزاد ہو، جو مرضی کرو، تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ دوسرا بھی ایک پہلو ہے، ام ہم الخالقون، کیا تم اپنی ذات کے خالق خود ہو؟ کیا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ اگر تم اس بات کو بھی ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو پھر تم سے کوئی مطالبہ نہیں، حلال و حرام، جائز و ناجائز، کوئی مطالبہ نہیں، جاؤ جو مرضی کرو۔ لیکن اگر تم نہ پہلی چیز کو ثابت کر سکو، نہ دوسری چیز کو ثابت کر سکو، نہ تم یہ ثابت کر سکو کہ ہر چیز خود بخود بنی ہے اور بنانے والا کوئی نہیں، نہ یہ تم ثابت کر سکو گے، نہ کر سکے، نہ کر سکتے ہو، یہ ناممکن ہے۔ اس کے لیے علمی طور پر کوئی دلیل دنیا کے کسی انسان کے پاس کسی دور میں بھی نہیں ہے کہ کوئی چیز خود بخود بن جائے، یہ ناممکن ہے۔ جب یہ جہان خود بخود نہیں بنا ہے، نہ تم اپنے ذات سے خود بنے ہو، تو تمہارا بنانے والا کون ہے اور وہ تم سے کیا چاہتا ہے؟ جب تم اپنی ذات کے خالق نہیں ہو، ام ہم الخالقون، کیا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ تو نہیں، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا جب میں بن رہا تھا، مجھے تو یاد بھی نہیں میں کیسے بنا تھا، مجھے تو بہت سال کے بعد ہوش آیا کہ میں ایک وجود ہوں اور میں ایک انسان ہوں، کئی کافی زمانہ تو مجھے اپنا خود پتہ نہیں، تو میں یہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ تو یہ دونوں دعوے عقل نقل کے لحاظ سے غلط اور باطل ہیں۔ نہ چیز کوئی خود بخود چیز بنتی ہے، نہ کوئی اپنے آپ کو خود بن، پانی نے اپنے آپ کو پانی نہیں بنایا، پہاڑ نے اپنے آپ کو پہاڑ نہیں بنایا، دھرتی نے اپنے آپ کو دھرتی نہیں بنایا، آکاش نے اپنے آپ کو آکاش نہیں بنایا، آگ نے اپنے آپ کو خود نہیں گرمایا، اور پانی نے اپنے آپ کو خود روان نہیں کیا، اور سورج کی آگ اس کا ذاتی سرمایہ نہیں ہے، اور اس کی گردش اس کی ذاتی طاقت نہیں ہے، چاند کی ٹھنڈک اس کا ذاتی سرمایہ نہیں ہے، اور اس کا گھٹنا اور بڑھنا اس کا اپنا ذاتی ارادہ نہیں ہے، ستاروں کی گردش ان کے اپنی ذاتی طاقت نہیں ہے، اور ان کا حفظہ میں معلق ہو کے بے کروں وسعتوں میں ایک ترتیب کے ساتھ دوڑتے چلے جانا، یہ ان کا ذاتی ارادہ اور ذاتی ان کی تدبیر نہیں ہے۔ تو جب یہ سب کچھ جو کچھ نظر آتا ہے، جو ہم اپنا ذاتی وجود نہیں ہے، تو کون ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے؟ بچھی ہوئی زمین تو ہے، بچھانے والا کون ہے؟ اٹھا ہوا بلند آسمان تو ہے، اسے بلند کرنے والا کون ہے؟ چلتی ہوئی ہوائیں تو ہیں، ان ہواؤں کو رخ رنگ دینے والا کون ہے؟ بہتے ہوئے پانی تو ہیں، انہیں بہانے والا کون ہے؟ گلاب میں خوشبو تو ہے، اس کو مہکانے والا کون ہے، اس میں رنگت جو ہے اس کو رنگت دینے والا کون ہے، تھنوں میں دودھ تو اترا یہ نکالنے والا کون ہے، کوئلہ کاربن بنا کاربن سے وہ ہیرا بنا یہ ہیرا خود بخود بنا یا کوئی بنانے والا ہے، پتھر سیاہ سفید خود بخود بنا یا کوئی بنانے والا ہے، اور درخت پہ پھل اپنے آپ لگا یا کوئی لگانے والا ہے، بادل خود جمع ہوئے یا کوئی جمع کرنے والا ہے، دھوئے میں پانی خود بھرا یا کوئی بھرنے والا ہے، وہ اپنی طاقت سے اترا یا کوئی اتارنے والا ہے، میں نطفے سے انسان اپنے ارادے سے بنا یا کوئی بنانے والا ہے، میں اپنے ارادے سے مرا یا کوئی مارنے والا ہے، میں اپنی طاقت سے بولا یا کوئی بلوانے والا ہے، سانپ کا زہر اس کے ارادے سے بنا یا کوئی بنانے والا ہے، اور سمندر کی موجیں یہ اس کے ارادے سے اٹھیں یا کوئی اٹھانے والا ہے، صدف میں پانی کا قطرہ موتی میں بدلا کس نے بدلا، خود بدلا یا کسی نے بدلا، وہی پانی کا قطرہ وہ درخت کی جڑ میں گیا تو درخت کے اوپر پھل سبزے کا سامان بنا، یہ اپنے آپ ہوا یا کسی اور نے کیا، یہ سارے سوال ہیں، یہ بے شمار سوال ہیں کہ یہ سب کیسے ہے، یہ کیوں ہے، یہ گوشت پوست کا وجود بولتا کیسے ہے، سوچتا کیسے ہے، اس کا سینہ جذبات سے کیسے بھرا ہوا ہے، جب اس کے دل میں نفرت آتی ہے تو اس کے چہرے پر ایک اور تاثر ہوتا ہے، جب اس کے دل میں خوشی آتی ہے اس کے چہرے پر اور تاثر ہوتا ہے، جب یہ بیمار ہوتا ہے تو اس کا رنگ اور ہوتا ہے، جب یہ صحت مند ہوتا ہے اس کا رنگ اور ہوتا ہے، جب یہ غصے میں آتا ہے تو اس کا تاثر اور ہے، جب یہ خوشی میں ہوتا ہے اس کا تاثر اور ہے، جب اس پر غم آتا ہے تو اس کا آنسو چھلکتا ہے، جب یہ خوش ہوتا ہے تو اس کے دانت کھلتے ہیں، یہ کون کر رہا ہے، دماغ تو ایک لو تھوڑا سا ہے اور ایک نہ سمجھ میں آنے والی مخلوق پڑی ہوئی ہے، سارے صاحب ایک دماغ کا ڈاکٹر مجھ سے کہنے لگا کہ باقی چیزوں کو تو لوگوں نے تھوڑا بہت سمجھا ہے، دماغ کا 2% بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا میرے رب نے کارخانہ بنایا ہوا ہے، ریشے پڑے ہوئے ہیں ان میں کیا کیا نظام چل رہے ہیں، انسانی عقل تھک کے گر جاتی ہے، ابھی تک اپنا آپ نہیں پتہ لگا سکے تو خالق کا سراغ کہاں لگائیں گے، کائنات کے رازوں سے یہ پردہ کہاں اٹھائیں گے، انہیں پہلے ڈھونڈنا پڑے گا کہ بنانے والا کون ہے، انہیں پہلے اس تک پہنچنا پڑے گا کہ وہ کون ہے جس نے زمین بچھائی اور آسمان اٹھایا اور نطفے سے انسان بنایا، انہیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اسے پتہ معلوم کرنا پڑے گا کہ زندگی موت کے نظام سے وہ کیا چاہتا ہے، یہاں آ کر انسانی علم تھکتا ہے اور گرتا ہے، اور کیا دانشور اور کیا نکتہ ور اور کیا سائنسدان اور کیا فلسفے والے اور کیا کائناتی علوم کے بھید جاننے والے یہاں آ کے دیوانے ہیں اور اندھے ہیں اور پاگل ہیں، بل ادارک علمہم فی الاخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عامون، انہیں کچھ نہیں پتا، یہاں آ کر نبی کی ضرورت پڑتی ہے، یہاں آ کر رسول کی ضرورت پڑتی ہے، وہ اس بکھرے ہوئے قافلے کو بتاتا ہے کہ تمہیں کس نے بنایا ہے اور تمہیں کیوں بنایا ہے، اور یہ کائنات کس لیے بنی ہے، اور یہ زندگی موت کا نظام کیوں ہے، چاند تاروں کی گردش کیوں ہے، یہ کس طرح ہو رہی ہے، یہ انسان نے سمجھا ہے پر یہ کیوں ہو رہی ہے یہ نہیں سمجھ پایا، بچہ کیسے بنتا ہے یہ انسان سمجھا ہے یہ کیوں بن گیا ہے یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، لیل و نہار کیسے بنتے ہیں یہ انسان سمجھا ہے پر یہ کیوں بنتے ہیں یہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا، وقت صرف زمین کے گرد ہے، اوپر وقت کوئی نہیں ہے، یہاں ہے اور 500 میل اوپر جا کے کوئی نہیں ہے، تو یہ کیا فرق ہے، یہاں وقت ہے اور اوپر نہیں ہے، یہاں ماضی حال مستقبل کے پہیے چل رہے ہیں اور اوپر چلے جاؤ تو وہاں نہ ماضی ہے نہ حال ہے نہ مستقبل ہے، تو یہ سب کچھ کیا ہے، یہاں آ کر جب انسان تھکتا ہے تو اللہ اپنے نبی کو بھیجتا ہے، اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے جو آ کر انسانوں کو اللہ کا پیغام سناتے ہیں، بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، پھر کچھ نصیب والے ہوتے ہیں جو اس پہ لبیک کہتے ہیں، اور کچھ اکثر بد نصیب ہوتے ہیں جو بھول جاتے ہیں، انہیں اپنی غفلتوں کا شکار رہتے ہیں اور پھر موت آ کر دونوں کو تہ خاک پہنچا دیتی ہے. پھر ایک دن میرا اللہ اس زمین کو پھاڑے گا, اس کے کلیجے کو چیرے گا اور قبروں میں سے نکالے گا. آہا ان کانت الا صیحۃ واحدہ ما ينظرون الا صیحۃ واحدہ ونفخ في الصور نفخۃ واحدہ فانما هي زجرۃ واحدہ فاذا هم بالساہرۃ. ایک پکار پڑے گی اور زمین کو پھاڑ کر, اللہ تم خود زمین پھاڑتے ہو اپنے مردے دباتے ہو, اور اس دن اللہ کے امر سے پھٹے گی. اور اخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها, آج وہ خود پھٹے گی. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. آج زمین کو کوئی چیرے گا نہیں, خود پھٹے گی, ہمیں کوئی نکالے گا نہیں, خود اچھل کے نکلو گے, گیند کی طرح باہر آؤ گے. کچھ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا, مر گئے یہ قبروں سے کس نے اٹھایا. کچھ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون, یہ وہی دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی. میرے بھائیو اللہ کی قسم, انسان اللہ کے اور رسولوں کے علم کے بغیر انسان سے بدترین جانور کوئی نہیں ہے. اللہ کی سناؤ نا, میری کیا کہتے ہو؟ میرا اللہ کہتا ہے ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم اولئك هم شر البريه. یہ وہ لوگ جنہوں نے مجھے نہ پہچانا اور میرا انکار کیا, یا اقرار تو کیا پر میرا شریک ٹھہرایا, میرے ساتھ اور شریک ٹھہرائے, تو یہ کائنات کی بدترین مخلوق. وہ مشرق میں رہتے ہوں, وہ مغرب میں رہتے ہوں, وہ کالے رنگ کے ہوں, وہ گورے رنگ کے ہوں, وہ عرب ہوں, وہ عجم ہوں, بدترین انسان, بدترین انسان نہیں کہا, مخلوق میں بدترین ہیں, بدترین ہیں جنہوں نے اللہ کو نہ پہچانا یا غلط پہچانا. پھر اس سے اگلا درجہ اولئک کالانعام, یہ جانور ہیں, یہ جانور ہیں, انہم الا کالانعام, یہ سوائے جانور کے اور کچھ نہیں. پھر اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ جانور سے بھی بدترین ہیں. پھر ان شر الدواب, یہ انسانوں سے نکالا جانور بنایا, جانوروں سے نکالا اور بدترین جانور بنایا, کہ یہ سب سے بدترین جانور ہیں جنہوں نے اپنے اللہ کو نہیں پہچانا, سب سے بڑی حقیقت کو نہیں پہچانا. میرے بھائیو سب سے پہلا علم یہ ہے کہ جانو تمہیں کس نے پیدا کیا ہے, جانو تم کیوں آئے ہو, کہیں پیسے بناتے بناتے موت نہ آ جائے, کہیں گھر بناتے بناتے جنازے نہ اٹھ جائیں, کہیں حکومتوں کے چکر میں تہ خاک نہ چلے جائیں, کہیں اپنے سورج اپنے بخت کو بلند کرتے کرتے کرتے کہیں اپنا وجود ہی زمین میں پیوند نہ ہو جائے, اس سے پہلے کہ موت آ کر صفایا کرے. جاؤ ڈھونڈو پہچانو, اور یہ تم اپنی طاقت سے اپنے علم سے نہ جان سکو گے, تمہیں نبیوں کے در پہ جھکنا پڑے گا, تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ جھکنا پڑے گا, کہ ان کا علم لکھائی پڑھائی سے نہیں ہے, ان کا علم استاد شاگرد سے نہیں ہے. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا, مَا أَوْحَا تعظیم کے لیے کہ میں نے اپنے نبی کے سینے پر وہ علوم اتارے ہیں کہ تم ساری دنیا کے انسان تو بڑی چھوٹی ہستی ہو, ساری دنیا کے رسول مل کر بھی نہیں جان سکتے کہ میں نے اپنے رسول پر کن علوم کا فیضان کیا ہے. اللہ کا براہ راست علم اترتا ہے, براہ راست. اور نبیوں اور ہمارے نبی میں فرق ہے, اور نبیوں کو لکھی ہوئی کتاب ملی, تورات اتاری, زبور کو اتارا, انجیل کو اتارا, قرآن لکھا ہوا نہیں آیا, قرآن میرے نبی کے دل پر اترا ہے, پھر دل سے کلام بن کر زبان پر آیا ہے, اور زبان سے نکل کر وہ اللہ کی مخلوق تک پہنچا ہے. باقی کتابیں مٹ گئیں, قرآن نہیں مٹ سکتا, کہ یہ نبی کے دل سے نکلا ہے, یہ نبی کے نور سے نکلا ہے, اسے کوئی نہیں مٹا سکتا. ساری دنیا کے دجال جیسے قرآن کو نہیں مٹا سکے, حدیث پاک کو بھی نہیں مٹا سکتے, کہ اس پر بھی اللہ کا پہرا ہے اور اللہ کی حفاظت ہے. تو میرے بھائیو پہلا علم کون بنانے والا ہے؟ تو میرے نبی نے اللہ کا پیغام تمہیں سنایا، هو الذی خلقکم، وہ ہے اللہ جس نے تمہیں بنایا، کہاں سے؟ من تراب، مٹی، پھر کہاں سے؟ من نطفہ، گندا پانی، پھر کہاں سے؟ ثم خلقنا نطفة علقة، پھر فخلقنا العلقة مضغة، پھر فخلقنا المضغة عظاما، پھر فقصونا العظام لحما، پھر ثم انشأناه خلقا آخر، بعد میں فتبارك الله احسن الخالقين. یہ جواب میرا نبی دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا. نبیوں کے پاس سچا علم ہے، کھرا علم ہے، کھرا علم ہے. اے اس میں ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى، ما كذب الفؤاد ما رآ. یہ دو بڑی گواہیاں ہیں اللہ نے اپنے نبی کے علم پر قائم کی ہیں. تم دیکھتے کچھ اور ہو، ہوتا کچھ اور ہے. تم صبح صبح سورج کو دیکھتے ہو، وہ انتہائی سرخ ہوتا ہے، حالانکہ وہ سرخ نہیں ہے. تو نظر تمہاری نے غلط دیکھا، تمہارے دل نے کہا تم غلط دیکھ رہے ہو، سورج سرخ ہوتا ہی نہیں. سورج ہمیشہ جلتا ہوا ہے، سورج ہمیشہ جلتا ہوا ہے. پھر تم نے صبح صبح دیکھا سورج کی ٹکیا تمہیں بہت چھوٹی نظر آئی، زمین تمہیں بہت بڑی نظر آئی، تو تمہاری نظر نے غلط دیکھا، تمہارے دل نے کہا تم غلط دیکھ رہے ہو، سورج تو زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے. یہ جو مجھے چھوٹا نظر آ رہا ہے، یہ میری نظر کا فریب ہے، میری نظر کا دھوکا ہے. اور اب تمہیں سورج کی آگ سفید نظر آ رہی، یہ بھی تمہاری نظر کا دھوکا ہے. سورج کی روشنی میں 7 رنگ ہیں، 7 رنگ ہیں، سفید نہیں ہے، 7 رنگ ہیں. یہاں بھی تم کہتے ہو میں غلط دیکھ رہا ہوں، میری عقل، میرا دل کہتا ہے اس میں 7 رنگ ہیں جو نظر آتے ہیں. قوس قزح میں دیکھو یہ 7 رنگ اب تمہیں نظر آ رہے ہیں. تو میرے اللہ نے کہا ما کذب الفؤاد ما رآ، جو میرے نبی کی آنکھ دیکھتی ہے وہی اس کا دل دیکھتا ہے، نہ اس کی آنکھ میں خطا ہے نہ اس کے دل میں خطا ہے. تمہیں شیشے میں اپنا، اس میں پانی میں اپنا چہرہ ٹیڑا سا نظر آتا ہے، چبا سا تمہارا منہ بن جاتا ہے پانی میں، تو تم کہتے ہو میری نظر غلط دیکھ رہی ہے، میرا چہرہ یہ نہیں ہے، یہ میری نظر نے غلط دیکھا. پانی میں روپیہ اور سکہ ڈالو تو ایسے ٹیڑا سا نظر آتا ہے، ابھرا ہوا نظر آتا ہے، تمہاری نظر نے غلط دیکھا، تمہارے دل نے اس کی تصحیح کی کہ یہ نظر غلط دیکھ رہی ہے. دل کہہ رہا ہے یہ ایسا نہیں ہوتا، اس کو باہر نکالو، یہ بالکل گول ہے، بالکل ہموار ہے. تو تم دیکھنے میں غلط دیکھتے ہو. اور کبھی ایسا ہوتا ہے تمہارا دل بھی غلط ہوتا ہے اور تمہاری آنکھ بھی غلط ہوتی ہے، اور تم غلط دونوں طرح سے غلط فیصلے کرتے ہو. تو میرے اللہ نے میرے نبی کی گواہی دی ما زاغ البصر، میرے نبی کی آنکھ غلط نہیں دیکھتی، وما طغا، اس کے اندر میں کوئی غلط علم نہیں آتا، ما كذب الفؤاد ما راى، جو اس کی آنکھ دیکھتی ہے وہی اس کا دل دیکھتا ہے، اور جو وہ دیکھتا ہے وہ حق اور سچ اور صحیح دیکھتا ہے. تم غلط دیکھتے ہو، تمہارے دیکھنے غلط ہیں. تمہارا دیکھنا اور رسول کا دیکھنا اور ہے، اس میں فرق ہے. میرے بھائیو یہ نبیوں کا علم ہے کہ اللہ کو پہچانو، اس کائنات کا مالک اللہ ہے، بنانے والا اللہ ہے، اٹھانے والا اللہ ہے، گرانے والا اللہ ہے، بہانے والا اللہ ہے، اور گاڑنے والا اللہ ہے، اور تہ خاک پہنچانے والا اللہ ہے، زندگی موت کے نظام چلانے والا اللہ ہے. عروج و زوال کی داستانیں کائنات کی دھرتی پہ، دھرتی کے سینے پر لکھنے والا وہ اللہ ہے. اندھیروں کو لانے والا، سورج کو چمکانے والا وہ اللہ ہے. چاند کو ٹھنڈک دے کر، تاروں کو حسن دے کر انہیں گردش میں لانے والا وہ اللہ ہے. الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل وبالنجم هم يهتدون وزینا السماء الدنیا بمصابیح، ستاروں سے آسمان کو سجایا، رفع السماوات، آسمانوں کو بلند فرمایا، انا سببنا الماء صبا، بادلوں سے پانی کو برسایا، ما کان لکم ان تنبتوا شجرها، ایک درخت اللہ کی مرضی کے بغیر نہ اگ سکتا ہے، نہ بڑھ سکتا ہے، نہ پھل دے سکتا ہے، نہ سایہ دے سکتا ہے. سب للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سب کچھ اللہ کا، اور سب کچھ اللہ نے بنایا، اور سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. لہذا اللہ کی ہستی کے آگے جھکو، اس کے سامنے سر جھکاؤ جھکاؤ. یہ نبیوں کی پکار، اور اس کے مقابلے میں قوموں کی پکار. قوموا كفخار إن نقول إلا اعتراق بعض آلهتنا بسوء ارے داو ارے ہود تیرا دماغ چل گیا ہے ہمارے خداوں نے تجھے پاگل کر دیا ہے اس کے مقابلے میں قوموں کی پکار ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی نوح تیری ماننے والے غریب غروب لوگ ہیں غریب غربے تیرے پیچھے چلیں گے ہماری عزت خاک میں ملے گی فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین کدھر ہے تیرے رب کا عذاب جس سے ہمیں ڈراتے ہو یہ قوموں کے جواب ہیں من اشد منا قوا کوئی ہم سے طاقتور دکھا جس سے ہم ڈریں یا دبیں ہم سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے اب یہ قوموں کے جواب آ رہے ہیں انک لانت الحلیم الرشید شعیب آرام سے بیٹھ بڑا آیا نیک پاک پرہیزگار ہمیں آ کے کہتا ہے سود نہ کھاؤ جھوٹ نہ بولو خیانت نہ کرو ملاوٹ نہ کرو چلو چلو اپنا کام کرو میں آپ کو قوموں کے جواب سنا رہا ہوں کہ قوموں نے کیا کہا لولا رحتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز ارے لوط جا بیٹھ جا تیری قوم کا خیال نہ ہو تو پتھر مار مار ہم ویسے ہی تیرا بھیجا نکال کے رکھ دیں اور تمہیں زمین میں ہم دھسا کے رکھ دیں اب یہ قوموں کے جواب آ رہے قرآن سب سنا رہا ہے بتلا رہا ہے مکرو مکرن و مکرنا مکرن و ہم لا یشعرون یہ قومیں صالح ہے یہ قومیں صالح ہے جو آپ تدبیر کر رہے ہیں کہ یہ صالح کا قصہ ہی مٹاؤ اس کو صفحہ ہستی سے مٹاؤ اس کا قصہ تمام کرو یہ سارے نافرمان قوموں کی سرکشیاں اور ان کے جواب اللہ کی کتاب بتلا رہی ہے کہ جب انہیں بتایا گیا کہ ان لکم خالق تمہارا ایک خالق ہے اس کا نام اللہ ہے اس کے سامنے جھکو ان اعبدوا اللہ واتقوه واتعون یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر اے میری قوم اللہ کے آگے جھکو قوم نے ٹکر لی اور ان کے سامنے آئے پھر میرے رب کا نظام چلا نوح علیہ السلام کی سناؤں سب سے لمبا عرصہ کیا صبر کے پہاڑ تھے نوح علیہ السلام اوہو 950 سال نسلوں کو سمجھاتے ان کی بوٹی بوٹی درد میں اے درد کا لفظ بھی تھوڑا ہے پتہ نہیں کیا کیفیت ہوگی نوح کی جو 950 سال باقی قوم کی عمر اتنی لمبی نہیں تھی نوح علیہ السلام غیر معمولی طور پر لمبی عمر پائے اور باقی قومیں 200 سال 300 سال ایسے مرتے گئے ایک نسل دوسری نسل تیسری نسل چوتھی نسل پتہ نہیں کتنی نسلوں کو سمجھایا ہے اور آگے قوم کا جواب تھا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین وہ عذاب لاؤ تو صحیح جس سے ہمیں ڈراتے ہو تو ایک دن نوح اللہ سے بولے رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا میرے مولا میں تو بلا کے تھک گیا فلم یزدہم دعائی الا فرارا یہ میری سن کے اور دور ہو گئے میرے قریب کوئی نہیں آیا کیا درد بھری فریاد ہے یہ جو سورہ نوح ہے یہ نوح علیہ السلام کی فریاد ہے یہ پکار ہے یہ دعا ہے اور اللہ تمہیں دعا کا طریقہ بتلا رہا ہے کہ اللہ سے کیسے مانگا جاتا ہے سیدھا ہاتھ اٹھا کے ربنا آتنا نہیں کہا جاتا بلکہ اللہ کی منت کی جاتی ہے دکھڑے سنائے جاتے ہیں غم سنائے جاتے ہیں اپنے نوحے اللہ کو سنائے جاتے ہیں اور یہ جو ساری سورہ نوح دو رکوع کی ہے اس میں دعا صرف دو جملے ہیں پوری سورہ نوح کے دو رکوع میں دعا کے دو جملے ہیں باقی ساری اپنی کہانی سنائی ہے اپنی فریاد سنائی ہے اور یا اللہ دیکھو نا میری قوم نے یہ کہا میں نے انہیں یہ کہا وہ میری سن کے بھاگ جاتے تھے وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جب میں تیری بات کرتا جعلوا اصابعهم في آذانهم کانوں میں انگلیاں دیتے وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ اپنے چہروں پہ کپڑے ڈال لیتے وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا اور تکبر میں آگے چلے جاتے ثم انی دعوتهم جہارا انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونسی میں نے آواز بلند کی انہوں نے چہروں پہ پردے ڈالے ثم انی اعلنت لهم میں نے چیخ چیخ کے تیرا پیغام سنایا واسررت لهم اسرارا جب کبھی مجھے کوئی اکیلا ملتا تو اس کی منت کر کے ہاتھ پاؤں اس کے پاؤں پکڑ ہاتھ جوڑ میں اس کے کان میں باس ڈالتا کہ بھائی اللہ کی مان جا اللہ کے آگے جھک جا وہ نہیں مانے پھر میں نے کہتا کیا تھا یا اللہ میں نے یہ کہتا تھا فقل تستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا إلا ما ينكت رها ويلا كي مانجاو ويلا كي مانجاو استغفار كي كثرت کرو رزق بھی دے گا اولاد بھی دے گا برکتیں بھی دے گا باغات بھی دے گا نہریں بھی بہے گا تمہارے پانی خشک ہو گئے تمہیں توبہ کا خیال نہ آیا تمہارے دریا رک گئے تمہیں توبہ کا خیال نہ آیا تمہاری بجلیاں بجھ گئیں تمہیں توبہ کا خیال نہ آیا تمہارے بازاروں میں بے برکتی کے بھانبڑ بھڑک اٹھے تمہیں توبہ کا خیال نہ آیا چیزیں غریب آدمی کی پہنچ سے آگے چلی گئیں یہ بھی قحط کی شکل ہے کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو جائے کہ غریب آدمی روٹی بھی نہ کھا سکے یہ بھی قحط ہے پر توبہ کا خیال نہ آیا دیکھو یہ پہلا رسول کافروں کی طرف کہہ رہا ہے او میری قوم توبہ کر جاؤ توبہ کر جاؤ حکومت کے خلاف جلسے جلوس نہ نکالو وہ تمہارے جیسے مجرم جیسے میں مجرم ویسے میرے بادشاہ مجرم جیسے تاجر نافرمان ایسے ہی بادشاہ نافرمان جیسے زمیندار نافرمان ایسے ہی حکمران نافرمان ریڑی والے نافرمان ہیں اور مزدور مزدوری کرنے والے نافرمان ہیں ہمارا کلرک بھی نافرمان ہے اور ہمارا بادشاہ بھی نافرمان ہے ہمارا ریڑی چلانے والا بھی نافرمان ہے اور ہمارا عربوں کے کاروبار کرنے والا بھی نافرمان ہے پانچ انگلیاں برابر نہیں نیک لوگ ہر جگہ ہیں لیکن میں 99% کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے اللہ سے بغاوت کی ہوئی ہے پاکستان کا تاجر کھلم کھلا کہتا ہے سود کے بغیر کاروبار نہیں ہو سکتا اور جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں چلتی اور سیاستدان کھلم کھلا کہتا ہے جھوٹ کے بغیر سیاست نہیں چلتی یہ سارے بازار ان کا جھوٹ نہ بولیں سودا کیسے بیچیں خیانت نہ کریں نفع کیسے کمائیں سود نہ لینا دینا کریں تو کاروبار کیسے چلائیں جب سارا نظام ہی میرے رب کی نافرمانی کا ہو تو پھر برکتیں کہاں سے آئیں بجلیاں بند کیوں نہ ہوں پانی روٹ کیوں نہ جائیں بارشوں کا نظام درہم برہم کیوں نہ ہو جائے میرے بھائیو یہ اللہ نبیوں کے قصے سنا کر تمہیں اپنے سامنے جھکنے کی دعوت دیتا ہے اللہ کے آگے جھکو اللہ کے آگے جھکو ساری نوح کی کہانی اللہ کیوں سنا رہا ہے کہ تمہیں پتہ چلے کہ اللہ قوموں کے ساتھ کیا کرتا ہے اور نبی کیسے پھستا ہے یا اللہ میں نے ان سے کہا اوے توبہ کرو بارشیں بر وقت ہوں گی نہریں چل جائیں گی باغات لگ جائیں گے اولاد اور رزق میں اللہ برکت دے گا تم اللہ کے دربار میں جھکو اس کو عزت دو اسے وقار دو وہ تمہاری عزت کو بڑھائے گا تم اللہ کے شکر ادا کرو الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا يا الله میں نے یہ بھی بتایا یہ آسمان اللہ نے بلند کیا یہ زمین اللہ نے بچھائی چاند تاروں کو اللہ نے چمکایا زندگی موت کے سلسلے اللہ نے چلائے زمین میں ڈال کر زمین سے نکالے گا تمہیں دوبارہ یا اللہ میرے انہوں نے ایک نہیں سنی اب تو ہی مہربانی کر لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا دعا تو صرف ایک جملہ ہے دو جملے باقی سارا دکھڑا ہے نوحہ ہے غم کی داستان ہے اللہ تعالیٰ کا نظام چلا اور اللہ تعالیٰ نے ایک بھی زندہ نہ چھوڑا سب کو پانیوں میں بہا دیا اور قیامت تک تمہیں سبق دیا ہے کہ بھائیو اللہ کے آگے جھکو گے تو دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی اگر اللہ سے بغاوت ہو گئی اگر اللہ سے ٹکر لے لی تو نہ ایٹمی طاقتیں بچا سکیں گی نہ تمہارا اپنا ایٹمی نظام تمہیں بچا سکے گا نہ تیل عربوں کو تیل نے عزت دی عربوں نے تیل سے عزت پائی کیا عرب قوموں نے تیل کے ذریعے سے اقتدار حاصل کیا جیسے ہم ذلیل ویسے وہ ذلیل جیسے ہم پست ویسے وہ پست باقی جھنڈے والی گاڑیاں اور لمبی لمبی گاڑیاں اور بڑی بڑی بلڈنگیں نہ اس کا نام عزت ہے نہ اس کا نام آزادی ہے آزادی اور چیز ہے ذلت اور چیز ہے غلامی اور چیز ہے عزت اور چیز ہے حضرت علی کی سنو من اراد عزا بلا عشیرہ وغنا بلا مال وہیبتا بلا سلطان وبجاہتا بلا اخوان جو آدمی غنی بننا چاہتا ہے بغیر پیسے کے. من اراد عزا بلا عشیرہ, جو آدمی عزت چاہتا ہے خاندان کے بغیر, غنی بننا چاہتا ہے مال کے بغیر, وجاہت چاہتا ہے سپورٹر کے بغیر, مقام و مرتبہ چاہتا ہے ووٹر سپورٹر کے بغیر, کیا کرے؟ من اراد عزا, مجھے عزت چاہیے, میں خاندانی نہیں, مجھے مال چاہیے, میرے پاس ہے کوئی نہیں, مجھے ہیبت چاہیے, میرے پاس طاقت کوئی نہیں, مجھے وجاہت چاہیے, میرے پاس کوئی, میری کوئی عزت کرنے والا کوئی نہیں, تو میں کیا کروں؟ تو تمہیں لوگ کہیں گے پیسہ بناؤ, پیسہ بناؤ, پھر سیاست میں آؤ, پھر الیکشن لڑو, پھر تم ایم پی اے بنو, پھر تم بادشاہوں کو مال ٹکاؤ, تو تمہیں کوئی وزیر بنا دے گا, تو پھر تمہارے آگے جھنڈا لگا ہوگا, آگے ہوٹر بجے گا, آگے تمہارے اسکاؤٹ چلے گا, پھر تمہیں عزت مل جائے گی. یہ سورے الو یہ ذہن بنا رہے ہیں. سنو علی کی, سنو وہ کیا کہہ رہا ہے. من اراد عزا بلا عشیرہ, عزت چاہیے غنن اور خاندان نہیں, غنن بلا مال, غنی بننا چاہتا ہے پیسہ کوئی نہیں, ہیبت بلا سلطان, ہیبت چاہتا ہے طاقت کوئی نہیں, وجاہت بلا اخوان, وجاہت چاہتا ہے اس کو سلام کرنے والا کوئی نہیں, یہ کیا کرے؟ تو حضرت علی کا فرمان ہے فلیخرج من ذل معصیت اللہ الى عز طاعت اللہ, اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے اور اللہ کا فرما بردار بن جائے, تو اللہ ہر چیز باندی بنا کر اس کے قدموں پہ قربان کر دے گا. عزت اور ذلت یہ گاڑیوں بنگلوں کا نام نہیں ہے, یہ ڈگری عہدوں کا نام نہیں ہے, یہ ایک کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ طاری فرماتا ہے اور دلوں کے اندر اتار دیتا ہے. ذلت بھی ایک کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ اتار دیتا ہے. آج کو دیکھ لو, دیکھو تمہیں نظر آ رہا ہے دنیا کا 70% تیل مسلمانوں کی سرزمین میں ہے اور ذلت کی چادر ہے. اجتماعی حال سامنے آ گیا. اپنے حکمرانوں کو دیکھو, ان کے آگے جھنڈے والی گاڑیاں, ان کے آگے ہوٹر, اور اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی نفرت اور حقارت کو بٹھا دیا ہے. ایم این اے گالی بن گیا ہے, ایم پی اے گالی بن گیا ہے, وزیر اور ناظم کے نام یہ گالی بن گئے ہیں. باہر ان کو سلام ہو رہے ہیں لیکن دلوں میں نفرت کی آگ ہے. میرے بھائیو, ایک اللہ کے آگے جھک جاؤ, ایک اللہ کے آگے جھک جاؤ, اللہ سے دوستی لگا لو, اللہ کو اپنا بنا لو, تو یہ جہان بھی تمہارا ہے, وہ جہان بھی تمہارا ہے. یبنا آدم اطلبنی تجدنی فان وجدتنی وجدت کل شیء وان فتنی فاتک کل شیء وانا خیر لک من کل شیء. میرا بندہ میری طلب میں آ, اللہ کو پالے, آسمان اس کا ہے, بلندیاں تیرا نصیب بن جائے گا. اللہ کو پالے, زمین اس کی ہے, خزانے تیرا نصیب بن جائے گا. اللہ کو پالے, جنت اس کی ہے, رضا تیرا نصیب بن جائے گا. اللہ کو اپنا بنا لے, جہنم اس کی ہے, آگ تجھ پہ حرام ہو جائے گی. اللہ کو اپنا بنا لے, محبت اس کا ارادہ ہے, وہ دلوں میں اتار دے گا. اللہ کو اپنا بنا لے, نفرت اس کا ارادہ ہے, وہ دلوں سے کھینچ کے نکال دے گا. اللہ کو اپنا بنا لے, الفت اس کا ارادہ ہے, وہ دلوں کو جوڑ دے گا. اللہ کو اپنا بنا لے, حفاظت اس کا ارادہ ہے, وہ حفیظ بن کے دکھا دے گا. اللہ کو اپنا بنا لو, اللہ کو اپنا بنا لو, رزاق اس کا نام ہے, رزق اس کا ارادہ ہے, ہواؤں کے کندھوں پہ چڑھ کر رزق آئے گا. زمین اپنے پیٹ سے رزق نکالے گی, آسمان اپنی بلندیوں سے رزق اتارے گا, کائنات کا چپا چپا تمہیں رزق دینے کے لیے مقرر ہو جائے گا. اللہ کو اپنا بنا لو, زمین بھی تمہاری, آسمان بھی تمہارا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں جمعے کی تقریر کرتے ہوئے, یا ساریت الجبل الجبل, اے ساریہ پہاڑ پہاڑ پہاڑ. جب نماز سے اترے, ممبر سے اترے, عبد الرحمن بن عوف نے کہا, یہ کیا کہہ رہے تھے جمعے کے خطبے میں, یا ساریت الجبل الجبل؟ ساریہ بلوچستان کے پاس بندر عباس ایک جگہ ہے, جنگ ہو رہی ہے, ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکست ہو چکی ہے, مسلمانوں کے قدم اکھڑ چکے ہیں, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں مجھے نظر آیا کہ ساریہ کے فوج کے قدم اکھڑ گئے, آگے مجھے ایک پہاڑ نظر آیا, تو میرے جی میں آیا اگر ساریہ کا لشکر پہاڑ پر پہنچ کر پلٹ کے حملہ کرے اور پہاڑ کو اپنی پشت میں کر لے تو پھر فتح ہو سکتی ہے. تو میرے منہ سے بے ساختہ نکلا یا ساریہ تو الجبل الجبل. ایک مہینے کے بعد خبر آئی حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قاصد بھیجا کہ ہم ایرانیوں سے ٹکرائے, ہمارے قدم اکھڑ گئے, کہ ہم نے آواز سنی ہوا میں. ہوا میں موبائل کی ضرورت نہیں ہے, فیکس کی ضرورت نہیں ہے, ٹیلیکس کی ضرورت نہیں ہے, فون نہیں ہے, ہوا غلام ہے. یہ ہوا تمہیں موبائل کے ذریعے سے پیغام سناتی ہے. عمر اللہ کا غلام بنا, ہوا اس کی غلام بن گئی. انہیں ہم نے آواز سنی اے ساریہ پہاڑ کو اوٹ میں, پہاڑ کو پشت پہ لے کر پلٹ کے حملہ کر. تو ہم نے پہاڑ تک بھاگے, پھر ہم نے پلٹ کے جو حملہ کیا تو اللہ تعالی نے ہمیں فتح عطا فرما دی. یہ اللہ کے بن جانا, یہ اللہ کا بن جانا, یوں غیبی نظام تمہارے تابع کر دیتا ہے. حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ, ام الصائب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا مر گیا. یہ تازہ تازہ ہجرت کر کے مسلمان ہو کے مدینے میں آئی ہیں. اس کو غسل دیا گیا, کفن دیا گیا, جنازہ پڑھنے لگے تو آپ نے کہا اس کی ماں کو تو بلاؤ, اپنے بچے کو دیکھ لے. اس کو پتہ بھی نہیں تھا, وہ اصحاب صفہ میں سے تھے, وہ ان کا انتقال ہوا, ان کی ماں کو پتہ چلا میرا بچہ مر گیا ہے. وہ آئیں اور میت کے پاؤں کی طرف بیٹھ کر چارپائی کو پکڑا, اللہ کے نبی سے نہیں کہا میرے لیے دعا کر یا رسول اللہ, خود اپنے اللہ سے بات کی, اے رب آمنت بک طوعا وہاجرت الیک رغبا فلا تشمد بالابی الاعداء. میرے مولا میں نے تیری محبت میں تیرا کلمہ پڑھا, تیرے اور تیرے رسول کے عشق میں میں نے اپنا گھر چھوڑا, آتے میرا بچہ مر گیا, سارا قبیلہ مجھے تانا دے گا, دیکھا باپ دادے کا دین چھوڑ کے مزہ چکھ لیا, بیٹا مروا لیا, اے میرے رب مجھے یہ تانے سننے کی طاقت نہیں, میرا بچہ مجھے واپس کر دے. حضرت انس فرماتے ہیں اس کی ماں کے الفاظ پورے ہی ہوئے تھے کہ اس نوجوان نے خود کفن اپنے چہرے سے ہٹایا, خود اپنے ہاتھوں سے کفن ہٹایا اور اٹھ کے بیٹھ کر ہمارے ساتھ اس نے بیٹھ کے کھانا کھایا. جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو یوں غیبی نظام ساتھ چلتے ہیں. اللہ کو اپنا بنا لو, اللہ کو اپنا بنا لو, پھر گھروں میں بھی برکتیں. ایک صحابی گھر میں تشریف لائے, بی بی سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے کا, کچھ نہیں. وہ پریشان ہو کے گھر سے باہر چلے گئے, ان کی بیوی نے تندور میں لکڑی ڈال دی کہ دھواں اٹھے اور پڑوس کو پتا چلے کہ گھر میں فاقہ نہیں ہے, روٹی پکنے والی ہے. تندور میں لکڑی ڈال رہی ہے اور ایک دانہ نہیں ہے روٹی گوند آٹا گوند کے روٹی پکانے کے لیے, ایک دانہ گھر میں نہیں ہے. اور اس نے لکڑی تندور میں ڈال کے جلا دیا کہ اے اللہ ہم بھوکے ہیں, ہمیں کھانا کھلا. اور اندر آ کر خالی چکی چلانی شروع کر دی, خالی, تاکہ چکی چلنے کی آواز سے پڑوس کو پتا چلے کہ آٹا بھی پیندی پئی ہے, تو انہوں تندور بھی تائی کھلوتی ہے, تو انہوں روٹیاں بھی لائے لائی سی. اپنے فاقے کو یوں چھپایا, اتنے میں خاوند نے دروازے پر دستک دی, یہ اٹھ کر باہر گئی ہیں دروازہ کھولنے. جب واپس آئی ہیں تو تندور سے خوشبو, جب تندور میں دیکھا تو تندور روٹیوں سے بھرا ہوا اور اس میں پوری بکرے کی ران بھنی ہوئی موجود. جب کمرے میں داخل ہوئی ہیں تو چکی میں سے آٹا نکل رہا ہے, نکل رہا ہے, نکل رہا ہے, نکل رہا ہے. یہ حیران پریشان ہے یہ آٹا کتھوں آئی جاندا ہے. خامد نے گھبرا کے چکی کا اٹھایا, چکی کو اٹھایا تو کچھ بھی نہیں, اندر خالی چکی ہے. وہ گئے دربار نبوت میں, کہا یا رسول اللہ آج ہمارے گھر میں یہ ہوا. کہا او ہو, اگر تو وہ چکی نہ اٹھاتا تو جب تک تو زندہ رہتا وہ آٹا دیتی رہتی, دیتی رہتی, دیتی رہتی. اللہ کو اپنا بنا لو, رزق کے مسئلے حل, زندگی موت کی, جہاں ڈاکٹر فیل, موت پہ کون قابو پا سکتا ہے. جالینوس بہت بڑا حکیم گزرا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا, مصر میں, اب فلسطین میں. جالینوس سے کہا گیا ایک فلسطین میں حکیم آیا ہے جو مردے زندہ کر دیتا ہے. تو جالینوس نے فوراً کہا کسی طبیب کے بس میں نہیں ہے کہ موت سے لڑ سکے, وہ نبی ہوگا, وہ طبیب نہیں ہو سکتا, وہ نبی ہوگا. جہاں طبیب عاجز, وہاں تم اللہ کو تو اپنا بناؤ. اور ام الصائب پھر پہلے مری, اور یہ بچہ حضرت عثمان کے زمانے میں جا کے اس کا انتقال ہوا. اور یہ تو صحابی ہیں, آگے چلو تابعین کا دور ہے. تابعین, اور ایک تابعی ہیں نباتہ بن یزید رحمت اللہ علیہ, یمن سے چلے ہیں جہاد کے لیے, گدھے پر سوار ہیں, راستے میں گدھا مر گیا, سامان اس کے اوپر ہے, نیچے اترے, دو نفل پڑھ کر کہا میرے مولا تو بے نیاز ہے اور میں نیاز مند ہوں, تو غنی ہے اور میں محتاج ہوں, میرا سفر ہے, سامان کہاں سے اٹھاؤں, سفر کہاں سے پورا کروں, میرے گدھے کو زندہ فرما. یہ کہہ کر اٹھے اور چھڑی لی اور زور سے مارا اس کی پشت پر, کہ قم باذن اللہ, تو گدھا اچھل کے وہ کھڑا ہوا. یہ نباتہ پہلے مرے اور وہ گدھا بعد میں مرا. امام شعبی, شافعی نہیں شعبی, فرماتے ہیں کہ میں نے کوفہ کی منڈی میں اس گدھے کو بکتے دیکھا, فروخت ہوتے دیکھا. اللہ سے دوستی لگا لو, یہ نظام تمہارے حق میں یوں چلیں گے. یہ نظام اللہ تمہارے لیے معیشت کا نظام, حفاظت کا نظام. ابو مالک رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں ڈاکو پڑا, ابھی میں تھا ایک دوست ملے, کہا جی ڈاکو نے گھیرے میں لے کر مال بھی لوٹ لیا, عورتوں کا زیور بھی اتار لیا گن پوائنٹ پر. میں رونے کے سوا کیا کر سکتا ہوں, میرے پاس آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں. جب قوم اللہ کی باغی ہو تو پھر اللہ ظالموں کے حوالے کر دیتا ہے. جب 95% لوگ نماز نہ پڑھتے ہوں, 100% نوجوان گانے سنتے ہوں, 100% نوجوان ماں باپ کے نافرمان ہو, جب فیصل آباد میں شراب بیچی بھی جا رہی ہو, بنائی بھی جا رہی ہو, انعام بانڈ بک بھی رہے ہوں, فروخت بھی ہو رہے ہوں, اور لاٹری کی اسکیمیں اخباروں میں اشتہار دیے جا رہے ہوں, اور اسے انعام کے نام سے جوئے کو حلال کیا جا رہا ہو, اور جب سود کی عمارتیں ہر ہر محلے میں کھڑی ہوئی ہوں, اور اذان پر نماز کی طرف جانے والا 100 میں 10 سے اوپر آدمی نہ ہو, جب عورتیں بے پرد ہو کر کپڑے اتار چکی ہوں اور پردے سے باہر نکل آئی ہوں, اور جب مسلمان کی بیٹی گنگرو باندھ کے ناچ رہی ہو, نچانے والا بھی مسلمان ہو, ناچنے والی بھی مسلمان ہو, اور اسے پیسہ کمانے والا اسے بزنس کا نام دے رہا ہو کہ ہماری تجارت ہے, یہ ہماری تجارت ہے, جب یہ سب کچھ ہوگا تو پھر میرا اللہ روٹھ جائے گا, پھر میرا اللہ ناراض ہو جائے گا, پھر ہمیں منانا پڑے گا, نہیں منائیں گے تو ایسے ہی انسانی شکل کے درندے ہم پہ مسلط ہوں گے, بھیڑیے ہم پہ مسلط ہوں گے. کہتے ہیں موبائل کو موبائل کی خاطر قتل کر کے چلا گیا, تو تم نے اسے انسان سمجھا تھا, وہ تو انسان تھا ہی نہیں. بھیڑیا جب بکری پہ وار کرتا ہے تو کبھی اس کو خیال آتا ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے دودھ پینے والے بچے ہیں, میں اس بکری کو نہ کھاؤں. شیر جب ہرنی پہ کودتا پھاڑتا ہے تو اسے کبھی خیال آتا ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میں اسے کچھ نہ کہوں. سانپ جب کسی نوجوان کو ڈستا ہے تو اسے کبھی خیال آتا ہے کہ یہ بوڑھی ماں کا واحد سہارا ہے, میں اسے نہ ڈسوں. جب انسان انسانیت سے نکلتا ہے تو پھر سانپ تھوڑا نقصان پہنچاتا ہے, یہ بڑے اژدہا ہوتے ہیں. پھر بھیڑیا تھوڑا خون بہاتا ہے, یہ بڑے خوفناک بھیڑیے, تمہیں دیکھنے میں وہ انسان نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ کی قسم وہ بھیڑیے ہوتے ہیں, وہ بھیڑیے ہوتے ہیں, وہ شیر ہوتے ہیں, وہ سانپ ہوتے ہیں, وہ بچھو ہوتے ہیں, جنہیں پھاڑتے ہوئے چیرتے ہوئے ڈستے ہوئے یہ پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ اس کے بچے ہیں, یہ بوڑھی ماں کا واحد سہارا ہے. جاؤ دفتروں میں دیکھو رشوت لینے والے وہ بھیڑیوں کی شکل میں بیٹھے, جاؤ ہسپتالوں میں دیکھو ڈاکٹروں کی شکل میں بھیڑیے بیٹھے ہوئے, جاؤ آٹھ بازاروں میں دیکھو تاجروں کی شکل میں چیتے بیٹھے ہوئے, منڈیوں میں چلے جاؤ آڑتیوں کی شکل میں سانپ بیٹھے ہوئے. جب سارا بازار سارے گھر سانپوں سے بھرے ہوں بھیڑیوں سے بھرے ہوں تو بھائی ہو پھر چھوٹے بھیڑیے پہ بڑا بھیڑیا آتا ہے اور چھوٹے شیر پہ بڑا شیر آتا ہے, چھوٹے سانپ کو بڑا سانپ نگل جاتا ہے. میں کیا کروں, میں جو بتا رہا ہوں میں اپنی نہیں بتا رہا, میں تمہیں اللہ کی سنا رہا ہوں, اس کے محبوب کی سنا رہا ہوں. ففروا الی اللہ, ففروا الی اللہ, اے اللہ کی طرف دوڑو, اے اللہ کی طرف دوڑو. فسیکفیکہم اللہ, فسیکفیکہم اللہ, تمہیں کافی ہو جائے گا, تمہیں کافی ہو جائے گا. الیس اللہ بکافی عبدا, میں تمہیں کافی نہیں ہوں. دعا والے بن جاؤ. ہے ابو مالکہ ڈاکو پڑ گیا, کہنے کہ دو نفل پڑھنے دے. کہنے کہ میرا مال لے مجھے کیوں مارتا ہے؟ کہا نہیں, تجھے چھوڑ دیا تو تو عمر بن خطاب کو بتائے گا, پھر میں پکڑا جاؤں گا, پھر میں مارا جاؤں گا, لہذا پہلے تمہیں قتل کروں گا پھر تیرا مال لوٹوں گا. کہا اچھا تو پھر مجھے دو نفل پڑھنے دے. کہا پڑھ لو. کہا میں دو نفل پڑھ لو. تو انہیں دو نفل پڑھے, سلام پھیرا, اس نے نیزہ اٹھایا, اس نے کہا یا ارحم الراحمین, تو ایک آواز آئی لا تقتل, مت مارو. تو اس نے ادھر ادھر دیکھا, کوئی نظر نہیں آیا. اس نے پھر نیزہ اٹھایا, پھر یوں اس کو مارنے لگا, پھر آواز آئی لا تقتل, مت مارو. پھر اس نے دائیں بائیں دیکھا, کوئی, وہ جب نیزہ اٹھائے ہائے ہائے ہائے ہائے, کہ جب تو نے یا ارحم الراحمین کہا تو آسمان کے فرشتوں میں چیخ و پکار مچ گئی. تو میرے اللہ نے کہا کون اس کی مدد کرے گا؟ تو میں نے کہا یا اللہ مجھے بھیج. جب اس نے پہلی دفعہ تیرے اوپر نیزہ اٹھایا تو میں چوتھے آسمان پر تھا, جب دوسری دفعہ نیزہ اٹھایا تو میں پہلے آسمان پہ پہنچ چکا تھا, جب تیسری دفعہ نیزہ اٹھایا تو میں تیرے آگے تھا. اور ابو مالکہ تیری طرح جو آہوزاری کر کے رب کو پکارے گا میں مدد کے لیے آؤں گا. اللہ کو اپنا بناؤ. دشمن کی ٹکر, دشمن کی, یہ تو میں انفرادی زندگی کے واقعات بتا رہا ہوں, انفرادی زندگی کے واقعات بتا رہا ہوں. اجتماعی سطح پر آؤ, اقوام عالم سے ٹکر لینے پر آؤ تو یرموک کی جنگ ہے, 9 دن لڑی گئی یہ جنگ, 2 مہینے لشکر آمنے سامنے رہے, 9 دن تلواریں ٹکراتی رہیں. اہل ایمان 36,000 اور رومی 3,00,000, اور اس 3,00,000 کے لشکر میں 60,000 عرب عیسائی ہیں. 2 قبیلے عرب میں بد نصیب نکلے جنہیں ایمان نصیب نہیں ہوا اور وہ عیسائی رہے, ایک بنو غسان, ایک بنو تغلب. بنو تغلب تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, بنو غسان آج بھی اردن کا ایک شہر ہے کرک, جیسے ہمارا شہر ہے کرک, اردن میں ایک شہر ہے کرک, میں وہاں گیا تھا جماعت میں, تو وہ عرب عیسائی آج بھی اس نسل کے موجود ہیں. یہ 2 قبیلے بد نصیب نکلے. تو ایک دن رومیوں کے سردار نے کہا آج خالص عرب حملہ کرو, لوہا لوہے کو کاٹے. تو اس نے جبل بن اہم سے کہا آج تو اپنا لشکر آگے رکھ, ہم تیرے پیچھے ہوں گے, شاید آج کوئی فیصلہ کن بات ہو جائے. چونکہ لشکر آمنے سامنے ہیں, جواسیس آ جا رہے ہیں, تو یہ بات پہنچی مسلمانوں کے پاس تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو عبیدہ, یہ امارت سے معذور ہو چکے ہیں, یہ بھی ایک عجب کہانی ہے, کیا لوگ آئے تھے, آئے و شاہ کا گئے وعدہ فردا لے کر, اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر, یہ خالد بن ولید معزول ہو چکے ہیں. اور یہ قصہ پیش آیا تو انہوں نے کہا ابو عبیدہ مجھے 30 آدمی دو, 30, میں 60,000 سے لڑوں گا جا کر. تو ابو سفیان کہنے لگے مذاق کر رہے ہو, سنجیدہ ہو. کہا ابو سفیان جاہلیت میں تو بڑے دلیر تھے, اسلام میں آ کے بزدلی کی باتیں کرتے ہو, یہ جنگ ہے کوئی مذاق تو نہیں؟ میں سنجیدہ ہوں. کہا نہیں, پھر یہ ناانصافی ہے, زیادتی ہے, اگر تو نے اپنے جوہر دکھانے ہیں تو 60 لے کے جا. 60 کس کے مقابلے میں؟ 60,000, 600 نہیں, 6,000 نہیں, 60,000, 1 کے مقابلے میں 1,000. ابو عبیدہ کہنے لگے یہ ابو سفیان ٹھیک کہہ رہا ہے, اگر تم نے کوئی دھاک بٹھانی ہے تو 60 1 1,000. تو خالد بن ولید نے فرمایا, ابو عبیدہ نے فرمایا تو خود انتخاب کرے گا؟ کہاں, میں خود انتخاب کروں گا. اس لشکر میں 1,000 صحابی تھے, 1,000, اور 35,000 تابعین تھے. فرمایا میں اس لشکر میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جب وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا, میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں. کہا اچھا پھر تو خود انتخاب کر. تو خالد ابن ولید ایک ایک کو پکارنے لگے, این زبیر ابن العوام, کدھر ہے زبیر, کون 10 مبشرہ میں سے, این فضل العباس, کدھر ہے عباس کا بیٹا فضل, این عمر التمیمی, عمر تمیمی کدھر ہیں, اين رافع بن عمير الطائي؟ رافع کدھر ہے؟ عبداللہ بن عمر کہاں ہے؟ عبد الرحمن بن ابی بکر کہاں ہے؟ درار بن الازور کدھر ہے؟ عبادہ بن سامت کدھر ہے؟ حذیفہ الیمان کدھر ہے؟ ابو ایوب انصاری کدھر ہے؟ ہاشم اور مرقال کدھر ہیں؟ عبداللہ کہاں ہے؟ ایک ایک کر کے نام لے کے بلا رہے ہیں، نام لے کے بلا رہے ہیں، ہاں کدھر ہیں؟ تو یہ ایک ایک آدمی آ رہا ہے، ایک ایک آدمی، زرار ادھر آؤ، عبد الرحمن ادھر آؤ، عبداللہ بن عمر ادھر آؤ، ابو ایوب ادھر، حذیفہ ادھر، حذیفہ ادھر، اور عبادہ بن سامت ادھر، اور عبد اور زبیر بن عوام ادھر، فضل بن عباس ادھر، ادھر آتے جا. 60 آدمی یوں کھڑے کر دیے. تو ان سے کہا جاؤ تیاری کرو، جاؤ تیاری کرو، صبح اللہ کے نام سے تم میرے ساتھ چلنا ہے. یہ تیاری ہو رہی ہے. کیا تیاری ہو رہی ہے؟ ان میں 60 آدمیوں میں ایک آدمی نہیں سویا، ساری رات رو رو کے اللہ کو منانے میں لگے ہوئے. زرار کے رونے کی آواز ساری لشکرگاہ میں پھیلی ہوئی ہے. ان 60 میں 44 انصار تھے اور 16 مہاجرین تھے. ایک انصاری نوجوان نے کہا خالد اپنی قوم کو بچا رہا ہے اور ہم انصاریوں کو مروا رہا ہے. یہ بات حضرت خالد کے کان میں پڑی. انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم نہیں، میں نے دیکھا اللہ کے نبی مشکل وقت میں انصار مدینہ کو آگے کرتے تھے. میں نے نبی کی سنت پر عمل کیا ہے، میں انصار کو اس لیے آگے کر رہا ہوں. تو انصاریوں نے کہا سچ ہے، سچ ہے، میرے نبی نے فرمایا تھا یہ میرے انصار مدینہ یہ مصیبت میں آگے ہوتے ہیں، راحت میں پیچھے ہوتے ہیں. جب تکلیف آتی ہے تو یہ پہلی صف میں ہوتے ہیں، جب راحت آتی ہے تو یہ پچھلی صفوں میں ہوتے ہیں. جو دعا آپ نے انصار مدینہ کو دی ہے مہاجرین کو نہیں دی، جو وعدہ انصار سے ہے مہاجروں سے نہیں ہے. آپ نے فرمایا انصار میرے بعد تمہیں پیچھے کر دیا جائے گا، تم کیا کرو گے؟ کہ ہم اپنا حق لیں گے، تلوار اٹھائیں گے، حق لیں گے. آج بھی حقوق کی جنگ ہے. تمہیں نبی کا نسخہ بتا رہا ہوں، تمہیں اللہ کے رسول کا نسخہ بتا رہا ہوں. میرے نبی نے فرمایا میں تمہیں اس سے بڑی چیز بتاؤں. کیا جی بتائیں؟ کہ تم اپنا حق چھوڑ دینا، تم اپنا حق چھوڑ دینا اور صبر کر جانا اور سہ جانا اور پی جانا اور حوض کوثر پہ آ کے مل لینا، میں اللہ سے تمہیں سارے حق دلوا دوں گا. سنو، یہ وعدہ صرف انصار سے نہیں ہے. آج فیصل آباد میں جو اپنے حقوق پر صبر کر جائے گا اور ظلم سے بھی باز آئے گا اور جھگڑے سے بھی باز آئے گا، سہ جائے گا، پی جائے گا، میں اللہ کے نبی کے وعدے پر یقین کر کے اور اللہ کی رحمت پر یقین کر کے کہہ رہا ہوں کہ جانا حوض کوثر پر، تمہارا رسول تمہیں اللہ سے لے کے دلوائے گا. یہ جھگڑے حقوق کے چھوڑ دو، ملک برباد ہو گیا. سندھی ہمارا حق، بلوچ کہہ رہے ہیں ہمارا حق، یہ مہاجر کہہ رہے ہیں ہمارا حق، یہ پنجابی کہہ رہے ہیں ہمارا حق، یہ پٹھان کہہ رہے ہیں ہمارا حق. تمہیں آپس میں لڑا کر شیطان خوش ہو رہا ہے. تمہیں اس نے امت پنے سے نکال دیا، تمہیں پنجابی بنا دیا، تمہیں پٹھان بنا دیا، تمہیں سندھی بنا دیا، تمہیں بلوچی بنا دیا، تمہیں مہاجر بنا دیا. ہاں ہاں، اب تم امت نہیں ہو، اب تم پنجابی ہو، اب تم پٹھان ہو، اب تم سندھی ہو، اب تم بلوچی ہو، اب تم مہاجر ہو. تم رسول پاک کی رحمتوں کے سائے سے نکل جاؤ گے، اللہ کی رحمتوں کے سائے سے نکل جاؤ گے اگر ان جذبوں پر زندگی گزاری اور اسی پر موت آ گئی. تو اللہ کی قسم میرا رب تمہیں نظر محبت سے نہیں دیکھے گا، اللہ کا رسول نظر محبت سے نہیں دیکھے گا. جس نے اپنی امت کو بنانے کے لیے اپنی ہڈیاں گلا دی، اپنا خون بہا دیا، اپنے دانت توڑوا دیے، پیٹ پہ دو دو پتھر باندھے، پیٹ پہ دو دو پتھر باندھے، دو دو مہینے کے فاقے کاٹے، چار چار دن ایک لقمہ روٹی کا میرے نبی کے پیٹ میں نہیں گیا. جس نے نہ حسن کے لیے دعا مانگی، نہ حسین کے لیے دعا مانگی، نہ فاطمہ کے لیے دعا مانگی، نہ زینب کے لیے دعا مانگی، نہ رقیہ کے لیے دعا مانگی، نہ ام کلثوم کے لیے دعا مانگی، نہ علی کے لیے دعا مانگی. مانگی تو کس کے لیے؟ امت کے لیے، امت کے لیے. یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. جو امت کو توڑے گا، جو امت کو توڑے گا، نہ اس کی نماز اسے بچائے گی، نہ حج بچائے گا، نہ تبلیغ بچائے گی، نہ ذکر و تلاوت، کوئی نیکی کام نہ آئے گی. امت بنو، امت بنو ورنہ ہم صفحہ ہستی میں پر زندہ رہنے کا حق ہم سے چھن لیا جائے گا, اور اللہ کسی اور کو ایمان کی دولت دے کر ان کے سر پہ عزت کا تاج سجائے گا. ہماری حیثیت قومیت کی نہیں ہے, ہم وطن کے بھی نہیں ہیں, ہم اللہ اس کے رسول کے ہیں, ہم وطن کے بھی نہیں ہیں, ہم قوم کے نہیں ہیں, ہم اللہ اس کے رسول کے ہیں. ہماری قومیت امت, ہماری قومیت امت, ہمارا خاندان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ وحدت کلمہ ہے. جو اسے توڑے گا, جو میرے نبی نے فرمایا جو قومیت کا نعرہ لگائے پہلے اسے قتل کرو پھر کافروں سے قتال کرو, جو قومیت کا نعرہ لگائے پہلے اسے ذبح کرو پھر کافروں کے ساتھ لڑائی کرو, یہ میرے نبی کا اس میں خون ہے, پسینہ ہیں, آہیں ہیں, فریادیں ہیں, آنسو ہیں, نوحے ہیں, تڑپنا ہے, اس سے سکنا ہے, اس کی اولاد کا اس کی جڑوں میں خون ہے, اس کی معصوم نسل کے سر نیزوں پہ چڑے ہوئے اس چشم فلک نے دیکھے ہیں اور اس دھرتی نے دیکھے ہیں. جاؤ عراق کی سرزمین سے پوچھو کہ یہاں کیسے آل رسول کا خون بہا تھا اور کیسے اس کی معصوم نسل وہ نیزوں پہ چڑی تھی اور اس کی بیٹیوں کو کیسے کوفیوں نے آئے آئے آئے آئے. کاش کوئی دل ہوتا جو سنتا تو سینوں میں تو پتھر فٹ ہیں, آنکھیں پتھرائی, کانوں میں ڈاٹ, جو آنکھ حرام دیکھے وہ عبرت کے لیے کیسے اٹھے, جو کان گانا سنے اس میں عبرت کی پاک بات کیسے اندر جائے, جو دل دنیا کا غلام ہو وہ پتھر نہیں ہے تو اور کیا ہے, وہ پتھر نہیں ہے تو اور کیا ہے. کوئی چھوٹی موٹی قربانی ہے امت کو امت بنانے کے لیے, ہم اپنی بیٹیوں کے لیے گوارا نہیں کرتے بے پرد ہو کے باہر کھینچی جائیں, آل رسول کی بچیوں کو کھینچا گیا گھسیٹا گیا. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو سب کے لاشیں کٹے پڑے تھے, تو انہوں نے ایک نوحہ کہا جس پر کوفیوں کے بھی آنسو نکل آئے, کہ وا محمد وا محمد, اے میرے محمد آج آ تو صحیح, دیکھ تو صحیح کیا ہو گیا, هذا حسین بالعرا مزمل بالدماء, آج دیکھ تیرے حسین نے سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے, آج تیرے حسین کے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں, آج اس نے سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے, آج اس کی بارات ہے, لوگوں کی بارات گھوڑوں پہ جاتی ہے, اس کی بارات نیزوں پہ جا رہی ہے, آج دیکھ دیکھ تیری امت نے تیری نسل کو قتل کر دیا, ذریتوں کا مقتلہ و بناتوں کا سبایا, آج تیری بیٹیاں قید ہیں اور تیری نسل قتل کی گئی ہے, جس نے امت کو بنانے میں اس حد تک قربانی دی ہو. موت کے وقت حسن حسین کو بلایا, اپنی باہوں میں لپیٹ کر لے کر ان کو چوما, پیار کیا, روئے, دعا نہیں کی, اللہ کی تقدیر کے حوالے کر دیا. علی کو بلایا, ان کا سر گود میں رکھا اور ان کے سر کمر پہ دیر تک ہاتھ پھیرتے رہے, دعا نہیں کی, اللہ کی تقدیر کے سپرد کیا, اور جب موت کا فرشتہ آیا ہے اور آ کر اجازت مانگی ہے کہ اللہ کی طرف سے تو حکم آ چکا ہے, اب آپ کہیں گے تو میں لے جاؤں گا اور کہیں گے تو میں چھوڑ کے واپس لے جاؤں گا, تو آپ نے جبریل سے پوچھا تو بتا جاؤں کہ ٹھہروں, جبریل نے کہا اللہ ملاقات کا شوق رکھتا ہے, تو پھر میرے نبی نے کہا جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا, اس امت کو کوئی توڑ دے, پنجابی, پٹھان, مہاجر, سندھی, بلوچ, ان ناروں کے لگانے والوں کے لیے اللہ کی آگ کے سوا کچھ نہ ہوگا. امت بنو, ہاں یہ تبلیغ کا کام کرو, اگر امت کو زندہ کرنا ہے, اگر امت کو زندہ کرنا ہے تو یہ تبلیغ کا کام کرو, یہ وہ واحد کام ہے دھرتی پر جو تمہیں امت پنے پر لا سکتا ہے. میں ساری دنیا پھر چکا ہوں, ساری جہان کا چشم دید گواہ ہوں, مطلب چپا چپا نہیں, 6 بر اعظم میں نے پھرے ہیں, میں تمہیں دیکھ کے بتا رہا ہوں, کہ اگر اپنے ایمان کو بچانا ہے اور امت پنے پہ آنا ہے یہ تبلیغ کا کام کرو، یہ تبلیغ کا کام کرو. میں تمہیں ہمدردی سے کہہ رہا ہوں، میں تمہیں بصیرت سے کہہ رہا ہوں، میں تمہیں یقین سے کہہ رہا ہوں. میں تمہارا نفع چاہتا ہوں، میں تمہارا نقصان نہیں چاہتا ہوں. میں تمہیں خیانت تمہارے ساتھ نہیں کر رہا، میں تمہیں غلط مشورہ نہیں دے رہا. میں تمہیں کیسے سمجھاؤں، کیسے بتاؤں، کیسے بتاؤں؟ اگر امت بننا ہے تبلیغ میں لگو. تبلیغ کے کام کے بغیر امت پنا وجود میں نہیں آئے گا. نکلو نکلو، بیٹھو نہیں، پھرو پھرو. تمہیں اللہ امت پنا دے گا، پھر اللہ کا سایہ ہوگا، پھر تم دیکھو گے کہ 60-60 ہزار سے کیسے ٹکرا رہے ہیں اور کیسے اللہ کے فتح کے پیغام آ رہے ہیں. صبح ہوئی ہے اور 60 آدمی تلواروں سے مسلح خالد بن ولید کے چاروں طرف کھڑے ہیں، اور خالد بن الولید ساری رات سجدے میں سر رکھ کے روئے ہیں کہ اے میرے رب، ہم نے تیری آس پہ یہ قدم اٹھایا ہے. ہاں، تیری آس پہ قدم اٹھایا ہے. اسباب سب سے بڑا ہمارا تو ہے. 60 آدمی 60 ہزار کی طرف نکلا تو جبلہ بن احم نے کہا، ڈر گئے، صلح کرنے آ رہے ہیں، آج ایسی شرطیں رکھوں گا کہ ذلت کی چادر پہنا دوں گا. جب یہ 60 آدمی سامنے آئے اور جبلہ بیچ میں سے نکل کر پہلی صف پر آیا تو کہنے لگا، کیسے آئے؟ خالد نے فرمایا، لڑنے آئے. کہا، پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ جاؤ جوانی پہ رحم کھاؤ. کہا، پاگل ہم نہیں، تم ہو. جب تم آؤ گے تو تمہیں پتہ چلے گا کن سے واسطہ پڑا ہے. آگے وہ بھی عرب تھا، کوئی رومی تو تھا نہیں. کہا، نہیں نہیں، میں یہ تانا نہیں سہ سکتا. عرب کی مائیں مجھے تانا دیں کہ 60 آدمیوں پہ حملہ کر دیا. جاؤ نوجوان، اپنی قوت پہ دھوکہ نہ کھا، اپنی جوانی پہ ترس کھا، جا لشکر لے کر آ. میں بھی عرب ہوں، میری غیرت کے خلاف ہے کہ میں تجھ پہ ٹوٹ پڑوں. اس نے کہا، یہ تو خالد بن ولید نے فرمایا، یہ تو جب تو آئے گا تو تمہیں پتہ چلے گا کہ تیرا واسطہ کن سے ہے. اللہ کی قسم، ہماری تمہاری مثال اس شکاری کی ہے جو ہزاروں چڑیوں کو جال میں پھنسا کر پکڑ لیتا ہے. شکاری ایک ہوتا ہے، چڑیاں ہزاروں ہوتی ہیں. ذبح کرے اس کی مرضی، چھوڑ دے اس کی مرضی. کہ ہم 60 پہ دھوکا نہ کھا، تو آ تو صحیح. اس کو ایسا تپایا، انہوں نے کہا، مار دو ان کو، تہس نہس کر دو، روند دو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے. 60 ہزار کا لشکر 60 پہ حملہ آور ہوتا ہے اور ان کی صف نہیں توڑ سکا. پھر دوسرا حملہ کیا، پھر صف نہیں توڑ سکا. پھر تیسرا حملہ کیا، صف ٹوٹ گئی، صف ٹوٹ گئی. آخر وہ بھی تو ایک طاقتور لشکر تھا، صف ٹوٹی. تو خالد ابن ولید نے فرمایا، ٹولیوں میں تقسیم ہو جاؤ، ٹولیاں. اب یہ ٹولیوں میں بٹے، خالد بن ولید، فضل بن عباس، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن ابی بکر، اور رافع بن عمیرہ الطائی، اور عبداللہ بن عمر. یہ 6 آدمیوں کی ٹولی، 6 6 6 10 ٹولیوں میں تقسیم ہو گئے. خالد بن ولید پر 20 حملے 60 ہزار کے لشکر نے ٹوٹ کر کیے. اور عبادہ بن صامت فرماتے ہیں، للہ در خالد ابن الولید وفضل ابن العباس وزبیر ابن العوام وعبد الرحمن ابن ابی بکر وعبد اللہ ابن عمر ورافع ابن عمیرہ الطائی. میں قربان جاؤں خالد پر اور زبیر پر اور فضل پر اور رافع پر اور ابن عمر پر اور ابن ابی بکر پر، کہ انہوں نے کندھوں سے کندھے ملائے ہوئے تھے اور 60 ہزار کے لشکر نے 30 دفعہ حملہ کیا ان کو توڑنے کے لیے اور خالد تک پہنچنے کے لیے. لیکن ان 60 ہزار کے آگے ان 6 میں سے 2 آگے بڑھتے تھے، ایک فضل اور ایک زبیر، اور سارا وار اپنے اوپر جھیلتے تھے اور پھر ان کا پنسا اور ان کے منہ پھیر دیتے تھے. اور فضل ابن عباس نعرہ لگاتے، ھذا فضل ابن العباس، ھذا زبیر ابن العوام، وانا فضل ابن العباس، یا معشر الخلاف، یا معشر الروم، اے روم کی جماعت، اے سفید کتوں کی جماعت، میں ہوں عباس کا بیٹا فضل، اور یہ ہے عوام کا بیٹا زبیر، اور یہ ہے خالد ابن الولید. اگر تم میں طاقت ہے، آؤ دو دو ہاتھ کرو، آؤ آج نمٹ کے دکھاؤ. حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں، میں نے 20 دفعہ گنا کہ جبلہ کا لشکر ٹوٹتا تھا اور یہ 6 آدمی ان کے منہ پھیر دیتے تھے، پھر وہ حملہ کرتا تھا، پھر ان کے منہ پھیر دیتے تھے. 20 دفعہ حملہ کیا خالد ابن ولید پر اور ان کے لشکر ان کے 6 آدمیوں کے قدم نہیں اکھاڑ سکے اور ان کو اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکے اور شام تک ان میں سے 5,000 قتل ہو کر باقی سارے راہ فرار اختیار کر چکے تھے. جب اللہ کو ساتھ لوگے تو یہ نقش کائنات پھر دیکھے گی. یہ نظام نے یہ دنیا نے یہ جنگیں دیکھی ہیں, زمین آسمان اس کے گواہ ہیں, پھر بھی گواہ بنیں گے, پھر بھی یہ نظام چلے گا. پر اللہ کو تو ساتھی بناؤ, اللہ کو تو اپنا بناؤ, اللہ کو ساتھ لو. اس کو ساتھ لینے کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی ہے. کی محمد وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, تم اس کی زندگی پر آؤ. یہ تبلیغ کا کام میرے نبی کی محنت ہے, میرے نبی کا درد ہے, میرے نبی کا غم ہے کہ کوئی آدمی کفر پہ نہ مرے, کوئی آدمی گمراہی پہ نہ مرے. ایک ایک کے پیچھے جانا, ایک ایک کے پیچھے پھرنا. میرے نبی نے لمبے لمبے 100 نفل نہیں پڑے, میرے نبی نے 1,000 نفل نہیں پڑے, میرے نبی نے سارا سال روزے نہیں رکھے. وہ رات کو صرف 11 رکعت نفل پڑھتے تھے تہجد کے, کبھی 11, کبھی 13, کبھی 4, کبھی 6, کبھی 15. میرے نبی نے لمبے ساری رات عبادت نہیں کی, میرے نبی نے سارا سال دن قرآن کی تلاوت نہیں کی. تابعین میں ہیں, ساری رات نفل, 1,000 نفل, 200 نفل, 500 نفل, سارا سال روزے. میرے نبی نے ایک کام کیا ہے, در در کھٹ کھٹ آیا ہے اور گھر گھر کا طواف کیا ہے اور ایک ایک کے پاؤں پکڑے ہیں اور ایک ایک کی منت کی ہے. او بھائی اللہ کی مان جا, او میاں اللہ کی مان جا. آپ نے ابو جہل کی اتنی منتیں کی ہیں کہ جس کے بارے میں میرا نبی جانتا تھا یہ میری امت کا فرعون ہے اور یہ قتل ہوگا. آپ نے ابو جہل کی اتنی منتیں کی کہ ابو جہل نے ایک دن کہا, محمد میں تیرے رب کے پاس گواہی دے دوں گا کہ تو نے اس کا پیغام سنا دیا تھا, اب بس کر ہمیں مزید نہ سنا. جس نے ابو جہل کو اتنا سنایا اس نے اوروں کو کتنا سنایا ہوگا. یہ درد تھا کہ کوئی جہنم میں جانے نہ پائے. تبلیغ میں نکلو تمہیں یہ درد اللہ دے گا. او بیٹھو نہیں, امت کا غم کھاؤ, نافرمانوں کو دیکھ کے تڑپو کہ ہائے اللہ یہ مر گئے تو جہنم میں جائیں گے. حکم بن کیسان گرفتار ہو کر آئے خوفناک جنگ کے بعد, تو ان کو مسجد میں باندھا گیا. میرے نبی نے کہا, حکم کلمہ پڑھ لے کامیاب ہو جا. کہا ہرگز نہیں پڑھوں گا. آپ نے پھر منت کی, کہا نہیں پڑھوں گا. آپ نے پھر منت کی, کہنے لگا نہیں پڑھوں گا. کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں, میں اس کی گردن اڑاؤں, جائے جہنم میں. آپ نے کہا حکم کلمہ پڑھ لے یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو گیا. جب اس نے کلمہ پڑھا تو آپ نے کہا عمر تیری مانتا تو یہ دوزخ میں چلا جاتا. یہ درد ہے تمہارے نبی کا. حضرت حمزہ کا قاتل وحشی, میرے نبی جتنا حمزہ کی لاش پہ رویا ہے کبھی نہیں رویا. چچا محبوب ترین چچا اور بھائی بھی, ایک عورت کا دودھ پیا, صہیبہ کا دودھ پیا. اور کوئی قتل ایسا ویسا قتل تھا, ناک کٹا ہوا, کان کٹا ہوا, سینہ چیرا ہوا, آتے نکلی ہوئی, کلیجہ کٹا ہوا اور اسے دانتوں سے چبایا ہوا. یہ منظر دیکھ کر میرا نبی اتنا رویا کہ آپ کی ہچکی لگ گئی. اللہ نے عرشوں سے جبریل بھیج کر کہا میرے نبی نہ رو, میں نے لکھ دیا ہے عرش پر کہ حمزہ اللہ اس کے رسول کا شعر ہے. اور 70 دفعہ نماز جنازہ پڑی حمزہ پہ, 70 دفعہ نماز جنازہ پڑی حمزہ پہ. اور جب آپ مدینے میں داخل ہوئے تو میرے نبی کے خاندان کا کوئی آدمی مدینے میں نہیں تھا سوائے حضرت علی کے, باقی تو سارے ابھی مکہ میں تھے. تو مدینے کے گھروں میں ماتم تھا اور رونے کی آواز تھی. جب ہر طرف سے رونے کی آوازیں سنی تو تمہارا نبی پھر رویا کہ اما حمزہ تو فلا ابوا کی علا, آج سب کے رونے والے ہیں, میرے چچا پہ رونے والا ہی کوئی نہیں ہے. سعد بن عبادہ کو پتا چلا تو انہوں نے مدینے کی عورتوں کو بھیجا, جاؤ نبی کے دربار پہ جا کے بیٹھ کے رو. جب عورتوں نے آ کے بین شروع کیا, ابھی بین کرنا منع نہیں ہوا تھا, تو آپ باہر نکلے. کہا کیوں رو رہی ہو؟ کہا ہم حمزہ پہ رو رہے. کہا جاؤ گھر چلی جاؤ, اللہ تمہیں جزائے خیر دے, میرے چچا کو تمہارے رونے کی کوئی اب ضرورت نہیں ہے. جس پر اتنا غم دیکھا اس کا قاتل سامنے آ کر بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے میرے اسلام لانے کا کیا فائدہ ہے. آئے ہائے, منہ چھپا کے آئے, کیونکہ حمزہ کے قتل کا, وحشی کے قتل کا حکم تھا, انہوں نے منہ چھپایا ہوا, اتنی آنکھیں نظر آ رہی, اور مسجد نبوی میں آ کر یوں چہرے سے نقاب اٹھایا اور کہا اشہد انک رسول اللہ, میں مسلمان ہوتا ہوں, جان بچانی کا, میں مسلمان ہو گیا. تو صحابہ نے تلواریں اٹھائیں, یا رسول اللہ وحشی, آپ نہیں پہچانتے تھے, کہ یا رسول اللہ وحشی, کہ وحشی, کہاں, مار دیں, کہ نہیں نہیں نہیں چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو, کلمہ پڑ گیا ہے. اور ایک آدمی کا کلمہ پڑھنا مجھے ہزار کافروں کو مارنے سے زیادہ پسند ہے. پھر آپ نے کہا تو وحشی ہے؟ کہا جی ہاں. کہا ادھر بیٹھ, اسے سامنے بٹھایا, کہا میرا چچا تو شیر تھا, تیرے ہاتھوں کیسے قتل ہو گیا؟ کہا یا رسول اللہ میں تو حمزہ پہ سوتے میں بھی وار نہیں کر سکتا تھا, مجھے متن بن عدی نے کہا تھا محمد علی حمزہ ان میں سے کسی کو قتل کر دے تجھے چھوڑ دوں گا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں آپ پہ وار نہیں کر سکتا تھا, پیرا تھا, میں حمزہ سو بھی رہا ہوتا تو میں وار نہیں کر سکتا تھا, مجھے اتنا روب تھا میرے اوپر حمزہ رضی اللہ عنہ, میں تو علی کو قتل کرنے نکلا تھا رضی اللہ عنہ, لیکن میرا وار چلتا ہے اگلا غافل ہو, میں نے علی کو دیکھا وہ جنگ بھی کر رہا تھا, تلوار کے ساتھ اس کی نظر بھی گھوم رہی تھی, تو مجھے پتا چل گیا میں اس پہ وار نہیں کر سکتا, یہ غافل نہیں ہے. تو پھر میں حمزہ کو ڈھونڈنے نکلا تو میں نے دیکھا ان کے دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی اور وہ اندھا دھند آگے بڑھ رہے تھے آگے بڑھ رہے تھے, دائیں بائیں سے غافل تھے. تو میں ان کے راستے میں ایک پتھر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا اور ان کی تلوار کی زد میں جو آتا تھا وہ مولی گاجر کی طرح کٹ کے گرتا تھا. اتنے میں ایک کافر نے نعرہ لگایا باندھ باندھ کے مارو باندھ باندھ کے مارو, یہ شکست ہو چکی ہے جب. تو حضرت حمزہ نے کہا ادھر آ ختنہ کرنے والی کے بیٹے, میں تمہیں بتاتا ہوں کیسے باندھا جاتا ہے. تو وہ بھاگ پڑا, یہ پیچھے بھاگے, میرے تقدیر غالب بھائی میرے پتھر کے سامنے آ گئے, لیکن میرا برچھا مارنے سے پہلے پہلے وہ اس کا کام کر چکے تھے, اتنی تیزی سے تلوار چلائی کہ یوں لگا جیسے تلوار کا وار خالی گیا ہے, لیکن اس کی گردن کٹ کے ہو گئی تھی. میں نے اپنے برچھے کو اٹھایا اور ان کے سینے کا نشانہ لگا کے پھینکا تو ان کے سینے کے پار ہو گیا. انہیں مجھے یوں دیکھا تو ان کی آنکھوں میں اتنا روب تھا کہ میں گر گیا اور مجھے پتہ لگا کہ میں مر جاؤں گا, لیکن پھر میں اٹھ کے بھاگا, پیچھے مجھے آواز آئی ابو امارا ابو امارا ابو امارا, حمزہ کی کنیت, مجھے پتہ چل گیا کہ حمزہ شہید ہو گئے. یہ سارا واقعہ سن کر اللہ کے نبی پھر آنسو سے رو دیے اور پھر آپ کی داڑھی آنسو سے تر ہو گئی اور پھر آپ نے فرمایا حمزہ میرے سامنے نہ بیٹھا کر میرے چچا کے زخم تازہ ہو جاتے ہیں, میرے چچا کا غم تازہ ہو جاتا ہے. او میں تمہیں کیسے بتاؤں, جو اتنے بڑے صدمہ پہنچانے والے کا بھی نفع کر گیا اور اسے جنت کا راستہ بتا گیا اور اسے کلمہ پڑھا گیا جس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں ہے, اس کے بھی جنت کا راستہ بتا کر اسے جنتی بنایا, رضی اللہ عنہ بنایا, صحابی بنایا, یہ تمہارے نبی کا درد تھا, یہ غم تھا, یہ تڑپ تھی. اللہ کو راضی کرو اس کی اطاعت کے ساتھ, اس کے نبی کی غلامی کے ساتھ, امت بنو امت بنو امت بنو, تبلیغ کے سوا اور راستہ نہیں ہے. میں دیانتداری سے بتا رہا ہوں, سارے دین کے کام حق, سارے دین کے کام حق, سارے دین کے کام حق, جن میں اخلاص ہے اور جو اصول شریعت کی پابندی میں ہیں یہ سب جنت کا راستہ ہیں. لیکن امت بننا ہے تو تبلیغ میں جاؤ, اللہ سے عالی درجے کا تعلق بنانا ہے تو تبلیغ میں جاؤ, اللہ کی معرفت کو پانا ہے تو تبلیغ میں جاؤ, اللہ کی معرفت کے عالی مقام طے کرنے ہیں تبلیغ میں جاؤ. اس کی نیت کرتے ہو تو جاؤ, تمہیں نفع ہوگا, اور جو پچھلی زندگی اس پہ توبہ بھی کر لو, ٹھیک ہے نا, توبہ کرتے ہو نا, کہو یا اللہ میری توبہ, کہو یا اللہ میری توبہ, کہو یا اللہ میری توبہ. جون میں چھٹیاں آ رہی ہیں, چھٹیوں میں سب نکلو سب نکلو, کوئی اس میں نوجوان پڑھنے والے بیٹھے ہیں وہ بھی, جو پڑھانے والے بیٹھے ہیں وہ بھی, کم از کم 40 دن تو یہ سارا طبقہ اللہ کی راہ میں نکل کر اپنے اللہ کو منانے کے لیے آنسو بہائے, پتہ نہیں کس کا آنسو میرے رب کو پسند آئے اور امت کی تقدیر بدل جائے. والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يشار إليه بالأصابع في دينه أو دنياه إلا من عصمه الله أو كما قال.